चल जाए तो मन निज हसी छा जाए कुम्हांगेन भरमी पुने नाम दिरुन हैं बोखागे निम्माचिन उलिंदे नाये केनिन माचिन हाल सराम आमुदो अप्दादिन्या उनिल्दो हुन्जा चाजाओ कुम्हांगेन परम्मन पुने छल्लिए तना खान सारम मन निज थासी छा जाओ कुम्हांगेन भरमी पुने नाम दिरुन किया खागो तना खानिंदे नाये के दिन खिदारी सराम आमुदो अप्ता दिन्या उनिल्दो हुन्जा चाजाओ कुम्हांगेन परम्मन पुने